Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Verilen iftarları, kesilen akikaları Allah Azze ve Celle kabul etsin. Bugün arkadaşım birisi akika ne diye bir soru sordu. Anlamıyorum dedi. Yani toplumun içinde de sormak istemiyorum dedi. Rencide olurum diye dedi. Akika, akika diyorsunuz da dedi. Ne olduğunu bilmiyorum dedi. Kardeşler akika, kurban üçtür. Uhdi, hedi ve akika diye üçe ayrılır. Uhdi, şu bizim Zilhicce ayında hacca gitmeyen insanların gücü yetip de kesmiş oldukları kurbanlara denir. Hedi kurbanı ise hacca giden Müslümanların haccın menasiki olarak kesmiş oldukları kurbana denir. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar diyor. Öyleyse çocuklarınızdaki ezayı kaldırın diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kız çocuğu için bir, erkek çocuğu içinse iki tane davar cinsinden kapı örter misin? Belki. Davar cinsinden kurban kesilmesini ne yapmıştır? Söylemiştir. Ve çocuk doğduğunda yedinci günde akika ne yapılır? Kesilir. Gücü yetmeyen bir insansa akikayı gücü yettiğinde ne yapar? Keser. İbn-i Kayyım'ın Zadül Meyat'ta naklettiğinde bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendi akikasını nübüvvetten sonra yani 40 yaşından sonra kesmiştir. Bu da gösteriyor ki eğer ebeveynlerin gücü yok, unuttu, ihmal etti, herhangi bir sebepten dolayı kesilmemişse kişi ne yapar? Akikasını kendisi de gücü yettiğinde kesebilir. Evet, gönderdim. Aşağı gitti. Başka yok. Koy. Başka yok. O kadardı. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel örnektir kardeşlerim. Ahireti umanlar, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Evet, insan doğduğundan, yaşadığı ortamdan, büyüdüğü ortamdan, hangi ortam olursa olsun, doğduğu andan itibaren bir örneğe ihtiyacı vardır. Örneğe insan her zaman muhtaç olarak yaşar. İnsan olsun, normal bir uğraş olsun, ne yaparsa yapsın, önünde örnek olacak, kendisine bunu öğretecek, numunelik yapacak bir örneğe ihtiyacı vardır. İnsan ve diğer birçok canlı bunun örneksiz yaşaması mümkün değildir. Özellikle insan dil, din, ahlak ve hayatını şekillendirecek bütün faaliyetleri hep kendisine sergilenecek örneğe bakarak ne yapması, hayatını ikame etmesi gerekir. Özellikle biz Müslümanların kullukta, insanlarla ilişkilerimizde, ahlaki davranışlarda en güzel örneği şüphesiz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakarak onun hayatını öğrenerek yapmak zorunda. Tamam kalkın artık yeter. Tamam kaldırın. Çünkü bizleri yoktan var eden ve bizleri tanıyan Yüce Rabbimiz ayeti kerimede andolsun ki sizin için Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel numune, en güzel örnek Allah'ın Resuludur buyurmuştur. Kardeşlerim hayatımızı çepeçevre kuşatan bütün ilişkilerimizde, tutum ve davranışlarımızda en güzel örnek ve modelimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun 23 senelik nübüvvetine baktığımızda o 23 senelik inen peyderpey vahyin ışığında İslam'ı bizlere hem yaşantısıyla hem sözleriyle ne yapmıştır? Öğretmiştir. Ve o sahabede Allah onlardan razı olsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın emri gereği örnek almış ve daha hayatlarındayken ölmeden cennetten müjdelenme şerefine kadar ne yapmışlardır? Ermişlerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öyle güzel örneklik yerleri var ki, hele hele merhameti, Taif'e gidip onları İslam'a davet ettiğinde, oradaki bazı münafıkların çocukları toplayarak Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salması, taşlatması, birçok yeri yara bere içinde kalması, ayağının içi kanla dolmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Onlara beddua dahi etmemiş. Cibril gelmiş, şu gördüğün dağ meleği, eğer izin verirsen bu dağı başlarına geçirecek. İzin vermezsen öyle kalacak dediğinde onlar bilmiyorlar diyerek ne yapmıştır? Onlara dua etmiş. Allah'tan onlar için hidayet dilemiş ve onların helakını ne yapmamış? İstememiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün en ufak bir şeyde bırak Allah yoluna daveti, kendi nefsimize bir karı koca arasında dahi bir kavgada, gürültüde veyahut iki kardeş arasında veyahut yıllardır dost, kardeş zannettiğin insanlar arasında en ufak bir kemlikteki ağızlarından çıkan sözleri duymak bile insan ne yapmıyor? İstemiyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam taşlanmış, üstü başı kan revan içinde kalmış. Buna rağmen Allah Azze ve Celle melek göndermiş, o da kafalarına geçecek ve toplum yok olacak. Onlar bilmiyorlar diyerek ne yapmış? Merhamet etmiştir. Yine kardeşlerim zayıf ve güçsüzün yanında olmuş, onun hakkını zalimden istemenin en güzel örnekliğini göstermiş. Ebu Cehil'den alacağını istemek için kimseden yardım alamayınca Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ondan yardım isteyen kişiyle beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herkesin korktuğu, tırstığı, uzak durduğu Ebu Cehil'den gitmiş, adamın alacağını almış ve kendisine ne yapmış? Teslim etmiştir. Bugün öyle haldeyiz ki belki de en muhtaç olduğumuz adalette, sosyal yaşantıda, örneklikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın maalesef aramızda ne hayatı biliniyor, ne yaşantısı, ne de kendisi örneklik alınmaz durumda. Neydi belirsiz insanlar öyle öyle en üst tepeye çıkarıldı. Maalesef onların söyledikleri bir söz, maalesef onların yaşantıları, yaptıkları işler her kesimin kendine göre takındığı bir örnek. Ama kıyamete kadar gelecek dinde ve Hatemül Enbiya olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam maalesef örnek alınmaz durumda. Öyle bir duruma düşmüşüz ki güya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam örnek alınacak. Kutlu doğum haftaları, şunlar bunlar, sazlar, sözler, semayahlar, onlarla haftalar geçiştiriliyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın ne liderliği, ne peygamberliği, ne dehası, ne sosyal yaşantısı, ne o sahabeye öğretisi asla gündeme ne yapmıyor? Gelmiyor maalesef. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Aleyhisselatü Vesselam'ı her noktada örnek almak zorundayız. Bakın örnek aldığımızda orucu rahatlıkla tutuyoruz. Sahuru rahatlıkla yapıyoruz. İftarı rahatlıkla ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Namazımızı rahatlıkla, güzellikle ne yapıyoruz? Kılıyoruz. Neden? Çünkü örneği Resulullah alıyoruz da ondan. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsan öyle namaz kıl demiş. Onu örnek alan bir Müslüman peygamberin ne yapıyor? Namazını kılıyor. Sahuru anlatmış, imsağı anlatmış, iftarı ne yapmış? Anlatmış. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almayan insanlar Müslüman olduğunu iddia edip de başka yollara, başka kişilere, başka insanlara örnek alan insanların yaşantıları ortada. Namazım oluyor mu, olmuyor mu? Oruç oluyor mu, olmuyor mu? Hacca gidiyor mu, oluyor mu, olmuyor mu? Herkes bir ibadetinin neyinde? Tereddütünde, endişesinde. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan bir Müslüman hiçbir ibadetinde tereddüte ne yapmaz? Düşmez. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında sizin için örnek Allah'ın Resulü'dür diyor. Bitmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan ibadetini de ne yapar? Hakkıyla yerine getirmiş olur. Bakıyoruz kardeşlerim, affetmenin en güzel örneğini onun Mekke'nin fethinde Kabe'nin etrafında toplanan Mekkelilere bugün hepinizi affettim, hepiniz serbestsiniz diyor. Halbuki Mekke Aleyhisselatü Vesselam'ın canına kastetmedim. Bir araya gelerek bütün kabilelerden gençleri seçelim, ellerine keskin kılıcı verelim, gidelim evini basalım, ansızın hepimiz kılıcımızı saplayalım, bütün boylara kanı karışsın, kan davası da Haşimoğulları ne yapamaz, güdemez demediler mi? Canına kadar kastettiler ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekkelileri ne yapmıştır? Affetmiştir. Hepiniz serbestsiniz demiştir ve ahde vefanın en güzel örneğini sergilemiştir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mesela bakıyorsunuz, onun annesinin vefatından sonra kendisine hizmet eden amcası Ebu Talib'in hanımı Fatıma Hatun'un vefatında onu kendi kaftanına sarmış ve onu mezara inip ne yapmıştır? Defnetmiştir. Çünkü kendisine çok çok hakkı geçmiş. Belki annesi gibi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmıştır? Bakmıştır, koruyup gözetmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun karşılığında muhakkak vefakar olmuştur. Evet kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatını kuşatan güzel örneklerle dolu özelliğini biz şurada yarım saatlik, bir saatlik sohbete sığdıramayız. Onun bütün yaşantısı tamamen örneklerle doluydu. Bize düşen en büyük görev ise Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel model olduğunu ve hayatını iyi öğrenip onu hayatımıza yansıtmamız gerektiğidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın aile yaşantısını, sosyal yaşantısını, sahabeye öğrettiği yaşantıyı, dini yaşantıyı, her noktadaki yaşantısını, davranışını ne yapmamız? Öğrenmemiz gerekir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar eşi varken daha bir tanesine bir fiske vurduğunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Hepsine karşı Aleyhisselatü Vesselam neydi? Merhametliydi. Bugün düşünün, ikinciyi alan bir insanın sanki birinci karısı onun en büyük düşmanıymış gibi en büyük ne yapıyor? Zulmü yapıyor, eziyor, kötülüyor, karalıyor, onurunu kırıyor. Daha önce bütün vefasını, bütün eziyetini çeken eşi onun için artık ne oluyor? Düşman duruma düşüyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en ufak bir adaletsizliği neydi? Yoktu. Yani hangi kesimden alırsanız alın. Torunlarına karşı merhametine bakın. Mescide giriyor. Hasan'la Hüseyin hemen üzerine atlıyor. Birisi bir omuzuna, birisi bir omuzuna atlıyor. Bir tanesi diyor ki şu kadar çocuğum var, ben daha bir tanesini ne yapmadım? Öpmedim diyor. Aleyhisselatü Vesselam, Allah senin kalbinden merhameti aldıysa ben ne yapayım diyor. Ve adamı vali olarak görevlendirmiş. Bakıyor, ehline diyor merhametli olmayan tabiatına da merhametli olmaz diyor. Ve göndermeden valiyi hemen ne yapıyor? Azlediyor. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her konuda bizim için ulaşılmaz bir örnektir. Onun örnekliği bizim için her kesimde nedir? Geçerlidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en son Resul olarak, peygamber olarak, nebi olarak gönderilmiş. Allah'tan almış olduğu vahyi insanlara ne yapmıştır? Tebliğ etmiş vahyin öğretilerini, emirlerini bizzat hayatında uygulamış ve tüm insanlığa her konuda örnek olmuştur. Yani imkansız, başarılamayacak denilecek meselelerde bile Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendi hayatıyla bunu ne yapmış? Yerine getirmiş ve biz insanoğlunun işte ben yapamam, edemem mazeretini ortadan ne yapmış? Kaldırmıştır. Allah hepimizi Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gidenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Resulü da bir beşerdi ama sıradan bir beşer değil, vahyi alan bir beşerdi. Aleyhisselatü Vesselam da Allah ile birlikte peygambere de itaat edilmesini bize Kur'an'da ne yapmıştır? Emretmiştir. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı yoktur demiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik buyurmuştur. Demek ki kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam bizlere de tavsiye ettiği gibi ne diyor? Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Huzur verin, nefret ettirmeyin, müjdeleyin diyor. Aynen Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin bu ayette Resuluna hitap ettiği gibi. Yine Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında birçok vasıflarla gönderdiğini bize ne yapmıştır? Bildirmiştir. Biz her peygamberi sırf Allah'ın izniyle itaat edilmek üzere gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve peygamber de onlara bağışlama dileseydi elbette Allah'ı tövbeleri çok kabul edici bulurlardı diyor. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem tayin edip sonra da verdiğin hükme işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe gerçek mümin olamazlar diyor. Bunun da nüzul sebebine baktığımızda kardeşlerim bir tanesi Aleyhisselatü Vesselam'a nizalaşıyor geliyor. Allah Resulü hükme bağlıyor. Beğenmiyor. Ebu Bekir'e gidiyor radıyallahu anh'a. Ebu Bekir radıyallahu anh Aleyhisselatü Vesselam'ın hükme bağladığını ben ne yapamam? Bir şey diyemem diyor. Ömer'e gidiyor. Ömer diyor dur geliyorum bekle diyor. İçeriden satır alıyor. Adamın boynuna ne yapıyor? Uçuruveriyor. Evet. Daha sonra kavmi Ömer'in kanını istiyorlar. Kısas istiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam Ömer benim emrimi yerine getirdi diyor. İhtilaf ettiğin bir şeyi Allah'a ve Resulüne götürmüşsen iş bitti. Veyahut başka bir mesele daha bu ayette zikredilir. Aleyhisselatü Vesselam'a Ensar'dan birisi geliyor. İşte diyor falan diyor Zübeyir benim diyor suyumu alıyor şöyle diyor böyle diyor benden önce kullanıyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam dinliyor bakıyor ki Zübeyir haklı. Zübeyir tarlanı sula sonra bırak Ensar sulasın. Ensar diyor ki o senin diyor halayın oğlu da öyle hükmettin değil mi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey Zübeyir tarlanı iyice sula hatta ta kökleri kadar suyunu alsın sonra bırak Ensar diyor. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti indiriyor. Aranızda çekiştiğiniz, nizalaştığınız bir şeyi Allah'a ve Resulüne götürüp de tam bir teslimiyetten teslim olmadıkça onun verdiği hükme. Bugün de öyle hale gelmişiz ki kardeşlerim Allah'ın emirleri, Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdikleri maalesef Müslümanlar arasında bile kabul görmez hale geldi. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl bir teslimiyet? Bu nasıl bir inançtır? Hem inandığını söyleyip hem Allah Azze ve Celle'nin kitabına iman edeceksin, hem Resul'a iman edeceksin, hem de gereğinle amel etmeyeceksin. Bu imanın şöyle bir gözden geçirilmesi gerekir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik diyor. Aleykümselam. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar, ona karşı gelmekten sakınırsa işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendisidir buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında o size neyi getirmişse onu alın, neyden de nehyetmişse ondan sakının buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'ı uman, ahireti zikredenler için en güzel örnek vardır diyor. Evet kardeşlerim, ayet-i kerimeler saymakla bitmez. Çok açık, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat çok açıkça emredilmiş. Onu örnek almamız bizim üzerimize ne yapılmış? Farz kılınmış ama maalesef ısrarla Allah'ın ayeti, Kur'an-ı Kerim ısrarla üzerinde durmasına rağmen maalesef Müslümanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımaktan dahi aciz durumdalar. Ne görünüşte, ne giyinişte, ne yaşantıda, ne davranışta insanların Aleyhisselatü Vesselam'dan fersah fersah uzak olduğu gözlenir durumda. İşte yeryüzünün hali. İşte Müslümanların hali parça parça. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam örnek alınsa, o tanınsa Müslümanlar böyle olur mu? Bakın İran kuşatılıyor, sahabeler aylarca muhasara ediyor, bir türlü düşmüyor. Bir tanesi ayağa kalkıyor, artık dönecekler. Nereye gidiyorsunuz diyor. Allah Resulü demedi mi diyor, Kisra'nın, Kayser'in sarı beyaz altınları sizin. Bir saat geçmiyor ve İran düşüyor kardeşlerim. Bu inançtır. Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne itimattır, güvendir. Ve o sözün Petra arkasından giden sahabe orayı ne yapmıştır? Fethetmiştir. Ama kendi düşünceleriyle yeise düştüler. Kararsız kaldılar ve gerçek saldırmayı ne yapamadılar? Yapamadılar. Allah hepimizin inancını doğru olarak düzeltsin kardeşlerim. Evet. Bilindiği gibi dinimizin asıl kaynağı Kur'an ve sünnettir. Bunun dışında bir öğreti, bunun dışında bir hüküm nedir? Yoktur. Neye bakarsanız bakın hep zandır. Ya isabetlidir ya da hatalıdır. O taraflara neyi havale ederseniz edin, iş daha da katmerleşerek ne yapar? Dolanır gider. Evet kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselam'ı örnek alan insan, Müslümanların tamamen sünnete tabi olmaları gerekir. Peygamberi ben örnek alıyorum deyip de ondan geleni kabul etmezsen, onu hayatına geçirmezsen, sünnetine tabi olmazsan, bu senin Peygamber Aleyhisselam'ı örnek alman manasına ne yapmaz? Gelmez. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki Müslümanların sünnete tabi olmaları, sünneti tamamen örnek almaları, yaşantıda, konuşmada, her türlü faaliyette, aile örneğinde, ticaretinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine Müslümanın örnek olması gerekir. Aleyhisselatü Vesselam bir aile reisiydi. Bir insan eş olarak, koca olarak nasıl olması gerekiyorsa peygamberine ne yapacak? Müracaat edecek. Aleyhisselatü Vesselam bir babaydı. Eşlerine nasıl davranıyordu? Ona ne yapacak? Müracaat edecek. Dedeydi. Öyleyse her konuda çocuklara, yetimlere, öksüzlere, yolda kalmışlara ve bu tür davranışlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği ne yapılacak? Alınacak. Öyleyse size bir ödev kardeşler. En azından Aleyhisselatü Vesselam'ın şekli, şemalini okusanız bile tekrar okuyarak bu meseleye başlayabilirsiniz. Önce örnek olacağınız şahsın, şahsiyetin kim olduğunu bir öğrenin. Çünkü onun yüzüne bakan, onu toplumda konuşurken gören, yalan söylemesi mümkün olmayan bir insandı diyordu. Daha konuşmadan, sesini duymadan ne yapıyordu? Cezboluyordu. Akıbetine artık onun şeyine kapılıyor ve iman ediyordu. Allah hepimize hayır versin. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin Resul'a itaatle olan ayetlerini okuyun. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sırf kendisine inen ve bizim yapmamız gereken meseleleri okuyun. Helal ve haram kılma yetkisini okuyun. Sonra Allah Resulü'nün sözlerini okuyun ki bize nasıl örnek, ne şekilde örnek, örnek alırsak ne olur, almazsak neler olur, nereye gideriz, bunun bir muhasebesini yapalım kardeşlerim. Birkaç örnek vereyim. Sünnetle amel eden bir insan dengeli bir hayat yaşar kardeşlerim. Huzurlu, dengeli, istikrarlı bir hayatı yaşar. Her işi hayırdır o insanın. Çünkü örnek alacağı, kendisinden önce yaşamış, kendisinden önce insanlara bir şeyler söylemiş birisi var. Seni tekrar düşünmene, kafa patlatmana veyahut bir şeyler kurmana hiç gerek yok. Git, numune orada. Nasıl davranmış? Öğren. Sen de hayatına ne yap? Geçir. Bu kadar basit bir mesele. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ben diyor en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Namazı ben nasıl kılıyorsam öyle kılın. Haccı, haccın menasikini benden alın diyor, hükümlerini benden öğrenin diyor. Yani hangi meseleye bakarsanız bakın, Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan insan ne yapar? Kurtulur kardeşlerim. Sahabeye bakın, Allah onlardan razı olsun. Peygamber Aleyhisselam'ı, aleykümselam ve rahmetullah. Hayatları boyunca ne yapmışlar? Kendisine sahabe örnek almış ve kendileri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bize hepsi ayrı ayrı ne yapmıştır? Birer örnek olma başarısını kazanmışlardır. Çünkü önlerinde güzel bir numune var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı her şekliyle alıp hayatlarına geçiren sahabe aynı zamanda o güzel yaşantıyı ne yapmışlar? Benimsemişlerdir. Bakın sahabelerden bazıları gelmişler müminlerin annelerine Aleyhisselatü Vesselam'ın nafile ibadetlerini sormuşlar. İşte gece namazı var mı? Oruç tutar mı? Şöyle mi? Böyle mi? Azımsamışlar. Biri diyor ki ben kadınlarla hiç evlenmeyeceğim. Biri diyor ki ben geceleri hiç uyumayacağım. Hep namaz kılacağım. Bir tanesi diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların bu sözünü duyuyor. Hutbeye geliyor. Allah'a hamd ediyor. Bazılarına ne oluyor ki şöyle şöyle diyorlar diyor. Ben gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında kalkar, nafile ibadet yaparım. Kadınlarla evlenirim. Oruç bazen tutarım, bazen tutmam. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı bizlere herkesin de örnekti. Taşıyamayacağımız bir yük, taşıyamayacağımız bir hareket, yapamayacağımız bir davranış değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda bir beşer değil miydi? Bir beşerin yükü nedir? Taşıyabileceği şekildedir. Bir beşere taşıyamayacağı yük ne yapılmaz? Vurulmaz. Öyleyse örnek aldığımız Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı davranışlarda bizim için en güzel nedir? Örneklerdir. O örneklerin yukarıda, aşağıda, hangi meselede, hangi şekilde olursa olsun alınması, hayata geçirilmesi ve bu şekilde de rahat, dengeli bir hayat geçirmek gerekir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı örnek olarak ele alınmaz, yaşantıya geçirilmezse insanın hayatı dengeli olmadığı gibi dengesiz bir hayat yaşar, ibadetlerinden zevk almaz, cimri olur, hastalıklı bir ruha sahip olur ve ne yaptığı, ibadetleri ne şekilde olduğu bilinmez. Allah korkusunun yerine her türlü korku onu ne yapmıştır? Sarmıştır. Kınama korkusu, açlık korkusu, yokluk korkusu, insanların korkusu, her türlü korku ne yapmıştır? girmiştir. Ama bir meselede korkuda ele alın aleyhissalatü vesselam'ı. Allah'tan içimizde en çok korkan kimdi? Aleyhissalatü vesselam. E Allah'tan korkan neden korkar ki? Bir davet yapacak kınayıcının kınamasından korkuyor insanlar. Acaba insanlar ne der? Aleyhissalatü vesselam öyle diyor muydu? Ne diyordu? Küçük düşmek nedir bilir misiniz diyordu. Senin anlayacağın şekilde sana örnek veriyordu. Bir yerde insanlar diyor ki ya Allah'ın Resulü diyor birisi yapamayacağı bir işin altına girer, yapamaz, küçük düşer diyor. Öyle değil diyor. Bir yerde diyor Allah'a isyan var diyor. Sen de oradan geçiyorsun ve o isyana engel olacak gücün var. Oradan çekip gidersin diyor. Allah Azze ve Celle kıyamet günü bütün insanların huzurunda seni çeker ve sorar diyor. Ey kulum falan yerde bana isyan ediliyordu. Sen de oradaydın. Ve ona mani olacak güçteydin. Neden mani olmadın? O der ki diyor korktum. Senin korkmaya en layık olanı ben değil miydim der diyor. İşte küçük düşme budur diyor. Allah hepimize hayır versin. Güzel bir anlayış versin. Şu mübarek günlerin hayrını bizlere nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevdiği insanların sevgisini versin. Sevdiği amellerin sevgisini bize nasip etsin. Bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Evimize bereket versin. Yaşantımıza hayır versin. İstikamet versin. Eşlerimize, çocuklarımıza tevhid ehli olma özelliği nasip etsin. Müslüman olarak ölüp, Müslüman olarak dirilmeyi nasip etsin. Cennette cemalini görenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.